O. Obotriter, sidorna 96-111-305. Och Daljord, sidorna 129-278. Oden, sidorna 6-57, 62-71, 73-74-75, 80-81-115, 116-119-122, 131-132-134, 136-138-139, 141-142-180, 181-183-205-208, 233-255-261, 262-274-295, 296-341. Odensala, Uppland, sidorna 140-141. Odense, sidorna 311-312. Åder, Flod, sidorna 100-292. Odessa, sidan 37. Odinkar, biskop, sidorna 313-347. Odinkar, nämnd på Görlevstenen, sidan 186. Offa, kung av Mercia, sidan 28. Ogam, sidan 181. Oklundahällen, Östergötland, sidan 185. Olav Tryggvason, kung av Norge, sidorna 107-157-303, 310-311. Olav den Helige, Olav Haraldsson, Sankt Olav, kung av Norge, sidorna 18-19-26, 76-78-166, 276, 302-305, 308-314-324. Olav den femte, kung av Norge, sidan 283. Olav Geirstad, sidan 276. Olav Påfågel, nämnd i Laxdalingarnas saga, sidan 101. Olev, nämnd på Julforsstenen, sidan 197. Olof, kung i Birka på 850-talet, sidorna 172-326. Olof Skötkonung, kung av Sverige, sidorna 18-119-178, 303-305, 308-310-312, 315-317-318, 320-321, 323, 339-346-347. Olof, kvinna på Öland, sidorna 187-188. Olof, nämnd på Aspöstenen, sidan 236. Onem, upplänning, sidorna 31-32-34. Uppland, Norge, sidan 200. Orkesta, sidorna 34-117. Orkneyöarna, sidorna 47-162-163. Orm, Gudrids fosterfar, sidan 148. Orosius, Paulus, Orosius, sidorna 84-85-90-113. Oscar, vikingaledare i Frankeriket, sidan 40. Oseberg, Osebergsskeppet, Osebergsfyndet, sidorna 13-57-128, 126-127-250, 252-259, 261-262, 264-273, 275, 277-283. Oslo, Christiania, sidan 254. Åsmund, biskop, sidan 346. Ostrogoter, sidorna 189-191. Otrygg upplänning, sidan 197. Ottar från Hålogaland, sidorna 1283-87, 90-98, 100, 101, 103, 107, 109-111, 113, 255. Otto den första, tysk-romersk kejsare, sidorna 290-292. Otto den andra, tysk-romersk kejsare, sidan 292. Ose, flod, sidan 164. Oxford, sidan 111. Boksidan 380.